أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى سورة عبس دمكي سورة دي نازل شوی دی مخکې د سورۃ القدر او وروسته د سورۃ النجم نه. ترتیب قرآنی کې اتیایم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې څلیرویشتم نمبر سورۃ دی. عربت دری سورۃ د منقبل سره دا دی. مخکې سورۃ کې الله تعالی د قیامت نوم ذکر کا اطامۃ الکبرا اغلوی حیبت دے اغلوی انگازہ دا غبرازی نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا قیامت بل نم ذکر کئی اصواخ چی داغی یو چغ دا چی داغی اثر با پا غگون با نیوکل لیشی اصواخ دوی مروت دما قول سردار مخ کی صورت کی دو فریقین اللہ تعالیٰ ذکر کلل نو په دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي فرق داغي په اعتبار د غستو د پیدو سره د قران کریم نه. دا دو قسم خلق دي، څوک د قران نه پیدا واخلي او څوک ته پیدا وانخلي. لکه دې کې دې صورت کې الله تعالی واقعي ذکر کړی دا عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې غړون صحابي او بل سنادید قریش. نو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ د قران نه پیدا غیستی و او د قریم د قریشو مشرکان چره اغی د قران نه پیدا نه واغیستی. نو دو فریقین مخکی بیان شو، وسه فرق دیگر کی په اعتبار د پیدو غیستر سره د قران کریم نه. داوا د صورت دا فرق بین الفریقین چې دا غی اثر با په مخونو باندې ښکارا کیږي په ورځ د قیامت باندې. نو چا چې د قرآن نه اثر واغسته د هغې په مخ باندې به د هغې اثر یې په قیامت کې تر و تازه به یي خوشحاله به یي، او چا چې د قرآن نه اثر وانغسته نو د هغې مخ به خړ وي، دوړه به یي پی لکه دوړو چې وهلی. الله تعالی تفصیل وروسته ذکر کوي، خپله دې تفصیل بیانیږي. او دې سورت ته سورې عبسه ویلی کېږي. سورې عبس به ورته نه وایي، سورې عبسه. او دیتا دویم نم سورت السفره هم ملکی بی ایدی سفرت ان کرام برر سورت السفره. سورت الاعما هم دیتا ملکی ذکر بدی که دا آغا صحابی ذکر دی چا غالون صحابیو، نو دیتا سورت الاعما ملکی دلون صحابی سورت. دا غسی دی سورت تا سلورم نم سورت السواخه. آغا السواخه بکی ذکر شوی دا قیامت نم پکی السواخه ذکر شوی. نو ذکر تا سورة السواخم وی، سورة الاعمام وی، سورة السفرم وی، او سورة عبسه وی ملکی. حاصل دی آیاتون ورطبیم بیارت ترجمه کم اصان دا. یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنادید و قریش سره ناسو دا قریش و یکم غٹان خلکو و آغیت دعوت ورکاو دا اللہ تعالی دا دین دعوت ورکاو. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امید چې دیو اسلام راوړي، نو مشر چې اسلام راوړي په خپل چره کشران پس اسلام راوړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنادید مشران د قریشو مشرکان را جمع کړیو او هغه ته دعوت ورکاو په دیو امید باندې چې دیو ایمان راوړي، کشران به بیا په خپل ایمان نه وړي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم په دغه دعوت کې مصروف او مشغول او پکې په دغه وخت کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې هغه پیدا شوړون صحابي هم هغه راغې. کله چې هغه راغې بس سنادید قریش د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ډایرک پاسېده. بس د هغه سره نه غوښتله چې دا مجلس ته په دې وخت کې راشي، خفه شو او بس د غصه یې وکړه ډېره زیاته سخته. وایي دا د یو غریب د وجه نه، یو غریب چې زموږ مجلس ته راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې لږ خفه شو چې ته خو سیم خپل ملګری وي، بل ټیم کې راغلی وي، خبر وي ځکه چې ما دعوت شروع کړی وم. دا سورت د هغې په باره کې نازل شو. حاصل دا دی دا نور به خپل نه کې، یوسې نه چې خپل دنه پردي شي. صحیح دا وسدار هغه ړون صحابي دي پاغو کی طلب نشته د اسلام پاغه کی طلب د دین نشته او دا صحابي دي هغه بیا پاکی گیا و ناغه سیمپلیتان دي خدا خپل پاک مرګره چره دا د نشرته خپنه شیدا چرته خپنه کی دا خړون سړی دي الله تعالی دا آیتون راولېګل عبس و تولى عبس خپشو و تولى مخه وګرځاو ان جاء الاعمى د دیو جنا چراغه غته اړون اړون صحابي او تراغه امام راضي رحمت الله عليه وي وي په اتفاق د مفسرین باندې عبس و تولى پدې کې زمایر راجی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی علیہ السلام خپشو او مخه وګرځاو ان جاء الاعمى د دیو جنا چراغه غته اړون صحابي او قاضی عیاس په شفا کې ذکر کړی دی وای په عبس او په تولا کې زمایر راجی دی اغه لوی کافر ته هغه په دی باندې خپه شو مخ یو ګرځاو چې زستا خبرې ته وګ نک دم ستا مجلسون ترسي غریبانان خلک راضی وړاند نو دشت خلکو سره ځنه استنه کوم نو قاضی عیاس په شفا کې ذکر کړی دی چې زمایر راجی دی اغه کافر ته دی کافرانو کې کم یو مشرو داغه ته راجی چې هغه یو ډرت وکاو پاسې دا وستا خبرې ته وګم نک دم ځکه ستا خواله غریبانان راځي ړانده راځي شلان او ګډان به راځي او مونږ دې سره ناسته نه غواړو چې مونږ داسې غریبانانو خلکو سره کینو د تکبر د وجې نه مخ واړو او بس لاړ پاسېد. بیا هم په سرینو لیکلي دي دا تعلیم د ادب د نبی صلی الله علیه وسلم ته او په زیمن کې مدح د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر شوی ده. دا ټکې ځکه چې بعضې هم په سرینو ذکر کړي دي وایي الله تعالی نبی علیه السلام ته عتاب ورکړی دی زورنه ورته ورکړی ده. نا دا ادب د تعلیم دی او عتاب او زورونه نه ده بلکې د دې په زمن کې الله تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدح ذکر کړی ده. هغه مدح څنګه ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام په دعوت کولو باندې دومره زیات حریص و چې داسې مې خپل ملګری دی خو چې مکی دا مشرکان دا په اسلام کې داخلي شوي ایمان نه وړي نو د دیو په وجه باندې به نور هم ډېر خلک مسلمانان شي. نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عتاب نه دی بلکې دا مدح د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د الله تعالی دین طرف ته هغه دومره دعوت خوښاو. بیا هم په سرینو لیکلی دي الله تعالی په دې آیات کې د صغیر غائب ذکر کړی دي عبس هغه خپه شو هغه وتولا او هغه مخ وګرځاو. د ادب په لحاظ باندې رعایت ادب کړی دی الله تعالی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام عزت ساتلی دی الله تعالی. داسې یو ته نه دی ویلي چې عبس ته وتولی ته مړه مخ دې واړه و خپم شولی ته نو دا څه ټکې ورته نه وایه بلکې دا ورته وایي هغه هغه سړی نه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام. هغه دومره زیات په دعوت باندې مینو چې خپل مرګری راغی نو په دې باندې خپه شو چې په دې وخت کې دا نه وی راغلی نو خبه عبس وتولا عبس خپه شو وتولا او مخ یې وګرځاو ان جاءه الاعمى د دې وجه نه چې راغی هغې ته غړون صحابي پیدایش ړونو ده. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلې بیبیانو سره ناسو دا صحابي راغی دا خړونو کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلو بیبیانو ته ویل احتجبا منه بې تاسو دینه پرده وکړه. نو هغه د نبی علیه السلام بیبیان ویل بې د الله تعالی پیغمبره دا خړون دی لا یبصرونه دا خو مونږ نه نی مونږ خدا لیدلی نه شي نو مونږ ته ویلې پرده وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو افعم یوان انتما علستما تبصرانه دو بی بیان وی نبی علیہ السلام سره وی دا خړون دی هو تاس خړون دی نه کنه. نو الله په قران کې ویل دي چې نارینه او ته چې تاس خپل نظر خطا کوي او زنانه او ته ملي تاس خپل نظر خطا کوي نو تاس خونینی هو تاس خو نه کنه تاس خړون دی نه نو تاس دې ستر پرده وکي. دا غ صحابي دی ان جاءه الاعمى دی وجن چراغ غیته اړون صحابي معذور دی ملامتیا فی منشتری وما یدریک لعله یزکا وما یدریک او تسیس پویا کڑے تا لعله یزکا کی دی شی چ دی و پاک شی لعله کی ضمیر یا اعما تراجی دے او دویم احتمال شته دی چی دا ضمیر راجی دے کافر تا تا د سپتر چ دا و پاک شی او د تسکین و مراد تسکیه د باطن تی مراد دا او یذکرو یا بده نصیحت واخلی نو پتن فعه الذکر پیدا ور کی دتا نصیحت اغستل پتن پا احو ذکر فائدہ بو تور کی نصیحت اغستل. مفسرین دی آیات کی دا تسکی او دا یذکرو دا تذکیر دا تذکر او دا تسکی دوانو فرق ذکر کرے دے. تذکیہ ویلے کی گی طہارت دا نفس دا حرامونا یعنی زان دا حرامو دا حرام گوینا دا حرام خوراکنا دا حرام لباسنا دا حرام ویناگانونا د دین ځان بچکول دی ته لکی پاکواله دی کی دغه مراد دی او تذکر نو مراد عمل کول دی په اوامر د الله تعالی باندې نو تزکیه کی اشاره شولا د نواهی او ځان بچکول او په تذکر کی اشاره شولا په اوامر باندې عمل کول و ما یدریک او څه چیز په در کړی دتا تعالی الله یزکا کی دې شی چې پاک شي ځان پاک کی د حرامونه د نواهی او ځان بچ کی او یذکر او یاد دې نصیحت واخلی یعنی په اوامر باندې عمل وکي پتن فاحو ذکرانو پیدا باور کی دتا ذکران نصیحت اغسل بیا مو پسرین لیکلی دی دې کې دا او ذکر شوی نه او د پاره د مانیت الخلو د پاره دی د مانیت الجمع د پاره نه دی یعنی دا دوانه په یو انسان کې جمع کېدل هم شي چې ځان د حرامونو نه بچ کی او د الله تعالی په اوامر باندې عمل وکي تاسو په منطق کې بیا دا قصه ویلې ده اما من استغنا فانت له تصدى فانت له تصدى اما من استغنا او هر چې هغه څوک دی چې ځان به پروا کړی دی فانت له تصدى نو تاغي تزان ورمخ کې کې تصدی ویل کېږي تعرض ځان ور پیش کول وړاندې کېدل نو الله تعالی و یو خدا سره دی چې دا اړون سره دی نو ځان پاکي غواړي چې ځان د الله تعالی په دین باندې پوي کې او ځان دا نصیحت قبول کی اوس هغه دویم هغه سړی دی چې د مال او د اولاد او د دنیا په وجه باندې ستانه ځان مستغنی کړی دی بې پروا دی ستاړو څه پروا هم نه کوي نو ته هغه ته ځان ور وړاندې کوم چې هغه ترې زیاته توجه د خپل ملګري ترې توجه زیاته نه ده داسې مه کوه فانت له تصدا نو ته هغې ته مخکې کېږي هغې ته ځان پیش کې هغې ته وما علیک الله یزکا او نشترې په تا باندې هیڅ ګناه چې هغه پاک نشي پتا باندې خو ګناه نشته دی تا ورته دعوت ورکړی دی اوس په هغه کې تا ولګېده چې دا غریب سړی راغی زما سره کینی زره ده سره ناسته نه غواړم پتا باندې خو ګناه نشته دی تا ورته دعوت ورکړ او زیدي خدای دې په تندر ولګی نو خپل مرګری به نه پرېږدي په داسې وخت کې وما علیک الله یزکا دغه لیکلی دي ملا علی قاری رحمت الله علیه الله یزکا علی الاسلامی او نشترې په تا باندې هیڅ ګناه چې هغه ځان پاک نه کی په اسلام باندې اسلام قبول نه کی نو په تا باندې خو ګناه نشترې تا ته دعوت ورک که منی و دې منی که نه منی الله دې ځان لغر کی خو خپل مرګره ونه پرېږدي و اما من جاک یسعى او هغه څوک چې راغی تا ته یسعى چې هغه منډې وهلې کوشش یې کاو مفسرین لیکلي دي یسعى یسرع فی طلب الخیر تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده چې هغه کوشش کاو په حاصلولو د خیر کې او دا یسعى د دې کې مفعول به حذف شوی ده هغه څه شه ده یسعى فی طلب العلم وفی طلب الهلال وفی طلب الهدایت وفی طلب الخير تفسیر مدارک په طلب الخير ذکر کړی ده چې هغه کوشش کاو په طلب د هدایت کې هغه کوشش کاو په طلب د علم کې هغه کوشش کاو په طلب د خیر کې نو طالب العلم د پاره وس په دې کې آداب ذکر کړي طالب العلم به د الله تعالی دین کله زده کوي و اما من جاءک یسعى یو خدا چې جا کا طالب به د استاد خو له راضي دانه چې استاد پسی زی یو خبردار شو دویم یا سعا طالب لا په کاردار چې په وخت باندې ځان ورسوي کوشش وکي یا سعان مراد یسرع دی جلتی به کې دانه چې درس شروع شوی دی ته چیرې بار کې نه قرار یو ځان خبرې کوه هغه ځای ته زه گپ شپونه کوه دانه یسعا کوشش به کې په دې کې یسعا یسعا یسرع الی طلب الخیر یسرع فی طلب العلم یسرع فی طلب الهدایه خدا خو یو خبر یو آیات سنه لار شي ته مثال د درس نه وته وی چې دا دومره مشکل نه جوړي مشکل جوړي کده شي اق آیات گرانی په دې باندې ځان پوهه کوي دا تاسو چې کم سبقونه وای مونږ تر دې احساس شوی دی تاسو ته به دا وشي بیا نو مونږ یو استاد دسی و چې هغه به طالب ته خیری کولی یو شیخ سی وس شهید شو دی الله تعالی دې هغه شهادت قبول کړي هغه به طالب ته دا خیری کولی وی الله تعالی دې استاد کا بس دا خیره و داغه وی الله دې معلم کا بس دا به وته ویل یو ورستی مونږ ته پوسو کچی شخص محترم دا ستا خیری دی ته چې غوسه شي ستا خیره نه خبره دای دا د څه مطلب دی هغه ویل الله وی دی زمان چې دا سړی ناسی کنه وی دا سړی ډیر زیات زور ورکه چې دا طالب اخوا دی خو ګوري بار ته زی خپل شیطانی کوي خپل منځ کې تاسو څه کوي دا زینه ما که څوک یو بل ته ګوري په سترګو یې سوای ز پغه ونیم پویګم ولی استاد سی په دې ځنه پویګم چې کومه وارث تاسو نه پاتې شو تاسو ماته وګوره زیر ته بیا ونه ویم نو چې په دغې باندې پوهېږم نو ولې په دې بل رزلتوب په دې دغه باندې نه پوهېږم بیا چې څه قرآن یې کوي په دې باندې هم سړی پوهېږي نو شیخ سی ویللا وی زد دغه زما خیری دی چې ته به دې زبان کې نه استلی تا ته یو پته ولګی چې دا څومره زور ورک یو زل یو طالب دغه او دو په درس کې بس ډیر زیات زنګیدا غ شیخ سی وته قتل نه وخت ټیم او مونږ سلم وای او تقریبا یو بجا وا چې یو بجا یو بیا سلم وای خدا ډیر سلم فډر ګران کتاب دی منطق دی نو بس یو طالب غریب او څه شوګیره وکړ یو څه چل بو خو خوب ول ورته ډیر زیات ډیر زیات څه خارې وته وک او بیا بس دغه ویل کتاب یې زر بند کوي زی وی ټول سم لای چود شي او بیا دغه وی زو الله دې تاسو مستازان کی نو ته چې استاد شولې بیا به تاسو پته لګي چې دا څومره زور ور کوي استاد دا طالب چې سبق یاد نه کی طالب چې بیا ادب وي په وخت باندې سبق لنه راځي چې سبق په وخت کې اخو دی خو کوي دا استاد ډیر زیات زور ور کوي نو اما من جا کا یسع یو شرط شې شو طالب دا طالب العلم نه فار جا کا هغه به تاسو راځي ځان به محتاج ګني دویمدار چې یسا هغه به کوشش کوي منډی بوهی ځان به درس ته په وخت باندې رسی دریم و هو یخشا او هغه یره کوي د الله تعالی نه د دې معنی ذکر کړی دی مولا علی قرهم تلالی درې معنی کړی دی دا خو غړون صحابیو کنه نو یخشا هغه یریده د الله تعالی نه نو په کم طالب العلم په ځل کې چې د الله تعالی نه خشیتی او یریږي د الله تعالی نه چې د الله نه یریږي نو هغه به د استاد نه بیا سو یریږي وسا یو ماشومی ها خو استاد چیرې سم کی کنه یو چیرې غټ شاگرد چې خو عاقل بالغ وي نو هغه بیا تاسو سم کی هغه به تاسو په لوړ باندې وای نو یخ شا چې د الله تعالی نه یریږي نو کم طالب العلم په ځل کې چې د الله نه یره ډیره او تقوا پرزګاری وپکې دل به الله تعالی ډیر علم ورکه الله تعالی دې موږ تاسو ټول عالمان کی او بل یخ شا یا یریدا اذیت اعدائه پی اتیانکا دا تیز ذکر روانو چې یریدا د دشمنانو نه چې اسینه هغه میونیسی ځکه دا خو دا نبی علیہ السلام او صحابه کرام خو ډیر دشمنان وو دا نبی علیہ السلام په مکه کې لري نو دا یخ شایری ده اذیت اعدائه پی اتیانی کستا خو درته اسی مغړون دی وسنه چې ومني سي او پوسټ کې میواله دغه چاغه سي مړونو هغه څوک نری دل کنه نو په دې باندې یره کوله درې مانجی کرکړی دا یخ شا اغا یرید د غورځیدل نه پکندو کې لون صحابي دی لون تیز امر روان دی لونم دی نو ردینه یرید کې د شپې وکند کې مور ورځیګم نو ګوره نبی علیہ السلام ته الله تعالی وی هغه صحابی دی چې هغه د الله نم یریږي بیا د دشمنان نم یریږي بیا مر روان دی په دسی لارو باندې او درې مدار چې بیا لون دی دا یریږي کله شی او کندې ته مغور زیګم د یو پولی نم خته ورغړم بیا مست خو در روان دی اوس چې کافر دی ته په دې باندې خپه شول چې دا زماره پاسې دله بس ورکه کا بس دغه ورکوا دسی صحابی ته دې ته توجه وکړه دسی سړی ته توجه وکړه پانت عنه تلها نو ته داغه نه غفلت کې ته داغه نه ځان بی پروا کې پانت عنه تلها دا مخکې معنی مې چې توړ کې مولا علی قرهم تل له دغه معنی کړی په دا یخ شامه کلا انها تذکره اوس ترغیب الله تعالی ذکر کوي قران کریم ته کلا هچر داسې نه وپکار کلا هچر داسې نه وپکار یعنی د زدی عنادی په وجبانې د سول د خپل صحابینو خپه کېدل نه دی پکار مخړول ته نه دی پکار انها تذکره یقینا دا قران کریم تذکره دا نصیحت دی تذکره دا ها زمیر راجی ده یا صورت تا یا دا ها زمیر راجی ده قرآن کریم تا طول آیاتونو دا قرآن تا راجی ده دا دوان معنی تفسیر مدارک ذکر کردی انها السورة یا انها الآیات قرآن کریم آیاتونو تی مراد دی فمن شا ازکر نو چه دی چا خوا خشی زکرهو دی دی یاد دی کری قرآن کریم لرا دا زکرهو دو دری معنی مپسرینو ذکر کردی دوان تا کوم یو معنا ذکره یاد دی کی قران کریم لرا د چا چې خو خشین قران دی یاد کی ځان دی پپوی کی او عمل لپیو کی دوی معنا فمن شاء د چا چې خو خشی ذکره نو نصیحت دی واخ دی د قران کریم نه بس دا در چې اوس په لخوا خدن کوڅوک د قران نصیحت اخلی او کنه اخلی الله واستغفر خو خو خدوس خدا د نصیحت کتاب دی دا تذکره ده دا تذکره دی ځان سره واخله نو د ځن کدن پټک پر باندې مسان شي د قبر اغبر باندې مسان شي د میدان محشر هغه باندې آسان شي د پرسورات هغه باندې آسان شي اوس زمونږ استادو پاسپورتونه او دغه تذکيري او شناختي کارتونه دنیا هغه خومونګه د کافرونو یریګو نو هغه په جیب کې ساتو خامخه خو د قران تذکرم روانه غیستل الله وی اصل تذکره داده دا نصیحت تر دین نصیحت واخله فمن شاء اتخذ الى ربي فمن شاء نو چې چا خوخه شي ذکر هو د یاد کین قران کریم یری د دین نصیحت واخلی یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر حدایق الروح هغه ډیر معنا بهترین معنا غم ده وای فمن شاء فمن شاء الله الهمه و فهمه القران نو فمن شاء دا شاء ضمیر راجی دی الله تعالی ته نو هغه څوک چې خوښ شي دی الله تعالی الهمه و فهمه القران نو الله تعالی په ځل کې دی قران پوی واچي نو چې الله دې زړه په دې زړه کې پوی واچوله نو بیا په دې باندې عمل وکړه نو دا عالم ته وای دا طالب ته وای چې کم آیاتونه باندې پوه شولې فمن شاء الله الهمه وفهمه القران بس الله تعالی په قران باندې پوه کی په صحف مکرمه مرفوعه اوس دا عظمت د قران کریم ذکر کړي فی صحف لمکتوب فی صحف نسلسله لیکل شوی دا فغفانو کی مکرمتین چی عزت والدی دا ف عزت مندو پانو کی لیکل شوی دی د صحف نو مراد دا د لوح محفوظ نه ران قلب کله شوی دی او بیا په صحیفو د ملائکو کی لیکل شوی دی یو بل مانم ذکر کړی دی په سرین فی صحفین دالک مضمون در قران لیکل شوی مکرمتین په صحیفو عزت والو کی د دین مراد صحیفه د ابراهیم علی السلام دی تو ابراہیم علیہ السلام په صحیفو کې هم دری قرآن ذکر شوی او دا مضمون پاغی کې لیکل شوی مرفوعتین پرتکل شوی مطهرتین پاکی ساتل شوی مکرمتین عزتمند عزت والا ځکه الله تعالی قرآن نازل کړی دی او قرآن الله تعالی چې دی هغه کریم ذات دی نو دا قرآن هم سره عزت والا شو مرفوعتین دو معنی دی یو معنی مفسرین کړی دا تفسیر مدارک کوئی مرفوعتین فی السماء دا پورته کله شی دی پاسمان کی د لوح محفوظ نه دا قران په یو ځل باندې نازل کله شو اسمان د دنیا ته نو دا پاسمان کی اون بیا الگ الگ نازل کله شو نو مرفوعاتین په سمای دا او چت کله شی او دا پاسمان کی او دا قران او بیا دا غینه نازل شوه دی نو او چت کله شوه دی دا دوی معنی کړی دا مرفوعاتین مرفوعات المنزله والقدر د دې مرتبه د دې منزله او د دې عزت او احترام د الله تعالی په نسبت باندې ډیر چت کله شوه دی د مسلمانانو په ځلونو کې د ملایکو په نسبت دی الله تعالی په نسبت نه متطهرتین د دې دوه درې معنی دي یو معنی متطهرتین پاک ساتل شوی دی شکوک او شبهات نه لارې بپی قران کریم کې شکوک او شبهات نشته دي دوی معنی متطهرتین پاک ساتل شوی دی لاسونو د شیطانانو نه شیطانان قران لا لاس نه ورول او دای نه شول لاغستل یا درې معنی درې چې متطهرتین بچ ساتل شوی دی د قران کریم د زیادت او د نقصان نه متطهرتین درې ونه معنی صحیح دی یا د شکوک او شبهاتونو قران پاک دی او یا د لاسونو د شیطانانو نه د سر د شیطانانو لاس نه دی لګیدل او یا د بچ دی د زیادت او د نقصان نه پدې کې زیادت او نقصان نشته دی مرفوعتین متطهرتین بی ایدی سفرتین پلاسونو د لیکونکو ملائکو کې دی پلاسونو د لیکونکو ملائکو کې سفاره دو معنی دی یو راضی سفاره راضی په معنا د لیکلو سره سفاره راضی په معنا د لیکلو سره او دو معنا ذکر کړی دا په سرینو سفاره په معنا د سفیرانی اغه سفارت کوونکی ملائکه چې اغه د الله او د الله تعالی د بنده په مند کې سفارت والدی سفارت کوي بی ایدی سفارتین لیکل شوی دی دا پغلاسونو دا غالیکون کو ملائکو باندې د دې قران پغلاسونو د لیکون کو ملائکو کې یا هغه ملائک چې هغه سفارت کوونکی لري پمیند الله تعالی وسائط دي واسطې دي پمیند الله تعالی او دا بنده کې چې هغه بنده څوک دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی کرام ان عزتمند دي برر او نیکان دي د څه بنو چې عزتمند دي دغه پښتوټه کې وکنه وای کرام تفسیر مدارک لیکری دی کرام علی الله تعالی پر الله تعالی باندې عزت مندی برره او نیکان دی دغه ملائک برره سمانه ده عن المعاصی دا نیکان دی یعنی د گناهونو نه ځان بالکل بچ ساتل دي قتل الانسان او تبادش انسان اوس الله تعالی ذکر کوي زجر هر کله چې د قران ذکر وشو او عظیم شان کتاب دی اوس الله تعالی ذکر کوي زجر شدیده مخالفت کوونکو عنایت کوونکو ته قتل الانسان و تبادش انسان ما اکبر چې څومره غټ کافر دی ما اکبر چې څومره کوپر کوي د قران کریم نه ما اکبر الانسان نه مراد مکذب انسان تی مراد دی او ما اکبر هو دا سی غره په لی تعجب ده نو معنی سره یعنی دومره غټ کوپر کوي چې انسانانو ای انسانانو تعجب وکي تاسو دا غره کوپر نه ما اکبر سی غره تعجب خدا غو معنی لري کنه ما در به س وهن کې دا غ تعجب کوي دا غي د وهلونه نو ما اکبر هو معنی درچې د در کوپر نه تعجب کوي څومره غټ کافر دي چې قران نه مانی دا غټ کافر دي الله تعالی وي ما اکبر هو یا دویم قول دار چې دا ما استفهامیه ده یعنی څه څه کافر کړي دي د لار د دې قران کریم نه څه څه کافر کړي دي څه وجه چې دا خلق د قران نه کوپر کوي قران مانی کوپر کوي من اي شيء خلق وس الله تعالی ذکر کوي چې دا دومره غټ سړی نه دي چې قران نه دا انکار کوي دا دی خپل دی پیدایشت وګورښت الله تعالی رسنه پیدا کړی من اي شيء خلقو تو تسیز نہ پیدا کرے دے دلر اللہ تعالی من نطفتین دا ساز کی دمانین خلقہو پیدا کرے دے دلر فقدرہو نو دے اندازہ کرے دے قدرہو دا دی دو معنی دی یو معنی ہم پسیرین اگر کرے دا قدرہو معنی اندازہ کرے دے برابر کرے دے اندامون دا دا قد و قامت دا دا قدرہو یسلح لہو یلیق بہی من الاعضاء والاشکال اللہ تعالی د انسان اندامونه اندازه کړی دي او د شکر اندازه کړی دي اوس کدا پوز دومره غټه وي چې دا په خلیبه نه خطر اغلی وي نو بیا وسوي نو قدره من الاعضاء والاشكال د انسان دا شکل د انسان دا اندامونه الله تعالی اندازه کړی اوس کدا لاسونه دومره خطر وي چې رخپونم د خطر للنده بل وي په هر وخت کې سره پورته کړی وي چې د خطر ونه لګي د سر ور وی څه کوله نو الله تعالی اندازہ کړی می بیا دی بندونو ته وګوره دا بند په بند باندې الله د سرامت کړی رس قبضه په لګولې چې زنګون را دغه کپ دی ځکه انسان نه ماتی بیا چې دند په ورون کې وګوره الته کې انسان را ماتی بیا لاس ته وګوره لاس تیر ماتیږي بیا په سنگل کې را ماتیږي بس انسان را غونشي الله تعالی په ډیر عجیب طریق قدره من الاعضاء والاشكال د دا شکل او د اندامونه الله تعالی چې اندازہ کړی دی دغه سیم په سرینو بل ذکر کړی دی قدره معنا بل معنی دا ده الله تعالی دی اندازه کړی دی یعنی د دینه مراد څه شه دی قدره اطوارا من حال الى حال نطفه ثم علقه ثم مزغه ثم لحما دا الله تعالی پیدا کړی دی په اندازې سره اول نطفه وا بیا د وینې ټوکله شوله بیا د غوخه ټوټه شوله بیا کله الله تعالی اډوکی پیدا کړل نو بیا روغ انسان ته الله تعالی جوړ کقدره اندازه کړی دا حالت د یو حالت نه بل ته په قلار قلار بدل کړی د سینې د انسان چې د مور په خېټه کې وس په یو ورځ کې غټ شو او وسې پیدا شو نه په قلار قلار دا اندازه کړی دی دغه معنی دا دوه معنی ذکر کړی تفسیر حدایق الروح ثم السبيل يسر او بیا لار د پیدایش د تاسانه کړی دا السبيل نه مراد لار د پیدایش دی مراد ده دا معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک او عون الرحمن سهل له سبيل الخروج من بطن امه نو مور د خېټې نه د پیدایش لار الله تعالی سانه کړی دا او مفسرین په کې او عجیبون ته کې نقطه لیکلی دا الله تعالی هغه بنی عالم نه وای دا خطیب شربینی لیکلی دی وای کله چې دا ماشوم د مور پر رحم کې وی نو دا سرچپی یعنی دا خپی اخکت طرف تی او دا سر پورت طرف تی بیا دا اللہ رب العالمین دسی قدرت دے چی دا پیدایش پا وقت کی دا بیا دا سر چی دے مخ کشی او خپی چی دا شا تشی اللہ رب العالمین سم السبیل یس سر اللہ تلاو تا دا پیدایش لار آسانه خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی دا ذکر کردی نورم پا سیرینم دا ذکر کردی دا دا اللہ رب العالمین اغا قدرت کامله دے دویم مانا سم السبیل یس سر او بیا الله تعالی اسانه کړی د تلار د خیر او د شر نو بیا د یسره نو بیان له سبیل الخير والشر بیان کړی د الله تعالی د انسان تلار د خیر او لار د شر بیان له سبیل الخير والشر دا دوانه معنی تفسیر مدارک او تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران هغه ذکر کړی ثم اماته او بیا مړ کړی د الله تعالی د لرا فقبره نو قبر دی بوتل دی بس شریعت دا فیصله کړی دا کله چې انسان مړ شي نو بیا قبر ته بوزي غسل دی تجهیز دی تکپین دی جنازه پیو کوي د دې کې وګوره یو ثم اذا شاء بیا کله چې وګوري الله تعالی انشره نو دوباره برا پورته کیدلره د دې کې یو نقطه هم پسرین لیکلی دا فاقبره کی دا فا ذکر شوی دا او دا ثم اذا شاء انشره دلته کې لفظ ثم ذکر شوی دی تاسو د نحوی په کتابونو کې او دا دغه په کتابونو کې د معانی او د اصول په کتابونو کې تاسو ویلی دي دا فار ازیره پار د تعقیب مع الوصل لپاره د سره ازیره پار د تعقیب مع الوصل وسط خبره کوم په یکم هم او ثم راځي د پار د تعقیب مع الفصل لپاره د سره پار تعقیب مع الفصل لپاره نو مانو دا شول چې دې ته اشاره ده ثم اماته بیا ملکړه دی الله تعالی د لره نو فاقبره کله چې سړی مړ شي نو تعقیب مع الوصل له قبر ته ضرب وځي قبر دې څوک یې ضرب وځي حدیث کې راغلی دی کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې مړ وشي دا زرخه خوي په جنازه باندې دې تادی وکي یا خو دا انسان نیکی نو د دنیا نه لري کې چې دا قبر چیرې در پر د جنت باغچونه یو باغ دی او کدا بدترین سړی نو اسنه چې د الله عذاب د باندې راشي او تاسو سره تباشه بس لري کوي د نبی رسول الله د خپل وګونه ختموي خو زمونږ استاد په معاشرو کې او پښتنو کې دا چې پخکړی نه روسکړی نه نو بس خخې نه د مړی ته به څومره انتظار کوي چې ساته وختو زنده ولوتړله بس مسلمانان ته وچ راځي قبر لو کنه چې قبر یو کنهستلې شو او دغه غسل دی ول ورک او کفن دی او تورک ته دین اولان دی کترې نشته رې ک مامای نشته رې ک نکې نشته او ک ترور نشته او ک لور نشته رې دې ته یې ساری دل نشته رې دار شریعت مطهره نه خلاف دی دا به نه یې ساری پاغ ملک او په بل ملک شریعت تر دې اغرا روان دی په پلانی ځای کې او پلانی ولایت کې او پلانی ولسوالۍ او په ضلع او په پلانی ځای کې صبح کې شریعت اغرا روان دی دینه تیریږي بس د الله تعالی د پیغمبر دغه وینا ده نو فاقبره کی دا فایر اوړي دا دلالت کوي په تعقیب مع الوصل باندې متصل خخویداری ساروي ما د لری کوي او دا ثم اذا شال کې ثم ذکر شوی دی او ثم دلالت کوي په تعقیب مع الفصل باندې نو انسان چې مړ شي نو سم د سکونه چې قیامت پسې راځي بلکې د انسان د مرګ د خخیدلو په وخت کې او بیا دوباره په ژوند کې دوباره د قیامت په ورځ کې تعقیب مع الفصل دی کې جله فاصله شته دی که یو انسان اخیری د دنیا د دنیا د ورانې دو پوخ کې مرشینو تاسو استعمال چره نفخې اولاد نفخې سانی په منځ کې بیا هم سو فرق دی بیا هم چره سلويخ کاله پاسې ده او وسته د آدم علی سلام او د قیامت د دوباره جون په منځ کې سومره دی ډیر زیات په لکونو کال دی هغه الله تعالی تعالی نه مونږ ته علم نشته لري نو حال تک سم ذکر شوی دی سم درات کې په تعقیب مع الفصل باندې دی کې فاصله ډیره ده او فاقبره کې فا ذکر شوی ده نو چې مرشینو فاصله پکې په خبر کې ډیره زر مره ډیره فاصله پکې مرا ولا بلکی خخوای خبر یو لخلاص ثم اذا شاء بیاکل چوغلی الله تعالی فاقبر انشره راوچت پکې دلار دوباره بجوندې کې الله تعالی دلرا کلا کلا دې کې په معنا د حقا سره دی خا تفسیر جلالین دې کې ودغه معنا نه کوي دا بلې کلا په معنا د حقا سره دی یقینی خبره ده لما یقضی ما امر لا ترنه لا نری پورا کړه دا ما امر هو غ حکم د الله تعالی چې کړه دی وته الله تعالی وی دی انسان لازم هغه احکامات هم لانه دی مانه دی لما یقضی دلا نه دی پورا کړی ما امره هغه څه چې حکم ته کړی دی الله تعالی وستې مونږ او تاسو سوچ فکر وکړو مونږ او تاسو الله تعالی کوم احکامات را لګری دی مونږ هغه پورا کړی دی کنه دی الله وی دی بندل لازم هغه حق مری پورا کړی فلینظر الانسان او دی ګور انسان الی طعامه وس الله تعالی لس انعامات الله تعالی ذکر کړي او په دې لس انعاماتو کې د الله تعالی ربوبیت ثابتېږي الله وی دا دومره انعامات مې مانی کړی دي او ته دومره ناشکر انسان چې قیامت نه مانی ایمان نه مانی زما احکامات نه مانی اوس هغه نعمتونه ده دي فلینظر الانسان او دی ګور انسان الی طعامه خپل خوراک ته ان صببنا الماء صبا یقینا را توی کړی دي مونږه او با پر تو یولو سره را ورولې دي مونږه او با پر ورولو سره الله تعالی باران نه اوري نو په غیبه نه بوټی چرې شینکی پیرا او ټوکیږي ثم شققنا الارض بیا چوری د مونږ زمکی لاره شقن په چولو سره الله تعالی د زمکه وشلې وای چی په دې او په کې دنه ورننه وځي او دغه سی الله تعالی وچی نو دینه تی غون راخاره کی فهم بتنا فیها نو رزرغون کړی دی مونږ په دغه زمکی حبن دانی و عنبن انګور دی و قزبا او ترکاریان دی قزبن ویل کیږي تازه کجورو ته دغه سی قزبن ویل کیږي ترکاریان سبزیان په سبزیانو پس چې الله تعالی یې مړ کیږي نو دا مولای در چا پیدا کړی دی گازرې بادرنګ ټینډي الوګان او دا نور پس زیدا سبزیان لچا پیدا کړی دا خود الله تعالی نو خوري دا الله سکی دا الله پس مکه دا الله باندې پاتې کیږي دا اسمان نه لاندې هغه د الله تعالی دی او منی د بلشه د الله تعالی خبره نه منی دا خوري راجبه سړی ته و زیتون نو پیدا کړی دی الله تعالی خونه و نخل نو کجوري الله تعالی پیدا کړی دی و حدائق او باغونه غلبن ګنګن غلبن ګرګر ګن ګن باغونه الله تعالی پیدا کړی دي وفاکهتن او میوی الله تعالی پیدا کړی دي و ابن او ګایګانی الله تعالی پیدا کړی دي نور میوی بس ځان ته حسابونه د قران دی الله تعالی ته غډیر غټ غټ نور شلطالان او دغه چیزونه پکې دغه دی الچی دی او خوبانه دی او اشاری دی او نور چیزونه پکې دغه طبيع ځان لوای نو الله تعالی نور مل ډیر میوی پیدا کړی و ابن او ته چی دی غوانه د شودا راوباسي نو دیم واخه خوړل دی واخه الله تعالی وی هغه ممدل پیدا کړی دی ته چې دی مستو ته کینې د ماخام او دا ټینګ ټینګ چاینه تسکی نو دا شودر لم ما پیدا کړل ځکه واخه ما پیدا کړل هغه دی غواله ورکړل دا غینې څه پیدا شوی دی شودتی پیدا شوی و ابنا واخه غیاګانی متاع علکم نفاره د پیدا استاس ولی انعامکم د فاره د چارپایان استاسو خان د دومره نعمتونو د ارسل الله تعالی پیدا کړی دی نو چر تر قیامت نه غافل نشي فایزا جاءت الصواخه نو کله چې راشي هغه وګونه کړهون کې شي اسواخه د دین مراد چیرې دوی مشپېلې تی مراد ده چې داغي اثرات په وګونو باندې وشي دومره تیز आवाज دی چې دا وګونو باندې بیا اثرات وشي یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ باندې تخت تیخت وکي سلام من اخیه د خپل ورور نه و امه او د خپل مور نه او ابيه او د پلار خپل نه او صاحبته او د خپل خزینه او بنيه او د زامنو خپل نه دا بتی ولی تختی لکل امرئین د پار د هر یو سړی من هم د دیونه یو مایزین په داورت باندې شان نیو فکر وی یغنیه چې دیو مشغوله کړی یغی لره هر یو سړی به خپل فکر وی نو نه پاغه وخت کې بیا نو ورور به پیجنی نو بیا مور پیجنی نو بیا پلار پیجنی نو خزه پیجنی نو با اولاد پیجنی ځکه هر یو سړی به نفسی نفسی بس هر یو سړی به خپل ځان یادې چې زه بچم دا نور دی غر کیږي کزان لار سکه خو عزت بچم او د دیو جنه و تختی مفسرین لیکلی دی تفسیر مدارک ویا لتباعات بینه و بینهم یو بل باندې جرمانی دی په یو بل باندې ستاوانو نه دی اسینه چاغرانه وغواړي اسینه چاغرانه وغواړي دیر پاره و تختی او پر روایتو کې راغلی دی سړی بخپل خزی ته وای چې ولی زما ستاره خزندګی نه وتیره شی په دنیا کې یو نیکی زما عمل لامه چي دی اعمال را لا وتلله نو زما دا نیک عمل لک کم دی شو دونی کی طرح کی ونی کی طرح کی بس ما غ عمل پجری درنی گو جنت ته پیزم و زندگی خو خدا کار نشم کول خپل کار کو بیا په ورور پس ورشی زما یونی کی ادونی کم کم شوی دی ورور می وی دا بای دادانم پیدا وی اغه پیدا و مخوال ته کی دا اغه دنیا و دی اوس تا قیامت دی بیا په بچی پس ورشی ګور دری پلار او مامار سر دومره احسانات کړی یونی کی په کار او دی دی کی غنه کی بس دغه سی زوی به ورشي خپل مور او پلار پسې هغه بچي مې خوبدا نشم کوله نو الله تعالی دې یو بل نه بتختی الله تعالی دې دغه ورس په موږ تاسو باندې آسان کړي اسې چې دې د تصور موږ تاسو کو کنه چې دا به سهالتي دا تصور موږ نشو کوله ته دیو جن ډیر علما کرامو چې قرآن تلاوت به کاو یو په مانځ کې قرآن لوستو دسي آیاتونه بوله راغلل هغه به وګرځیدل بس به وشو بشول خلق به چر او چت کلا به مړ پراته دې تصور چې موږ تاسو کو چې دې پزل کې احساس پیدا کړي دا به څنګه ورزي اغه زنانه چې اتیا کال او سل کال احساس سره زندگی تیر کړی دا اغه ستانه زی اغه ستا بچی چې ستانه پیدا دی اغه ستانه زی اغه خوګه مور اغه نه تختی اغه خو غرور چې دی اغه نه تختی زامن او بچی نه تختی دا وسنګ ورځی دا وسمره سخت ورځی یوم یفر المرء فورد باندې تختی به هر سړی مینه خې د ورور خپلنا او امه یو د مور خپلنا او ابي یو د پلار خپلنا او صاحبتی یو د خځې خپلنا او بنی او د زامن خپلنا لکل امرئ منهم نفر د هر یو کس منهم د دیونا یوم ازین په دورت باندې شأن نیو فکر وی یو مشغولتیا به وی یغنی چې دی مشغوله کړی یغی لره او مفسرینو اگر روایت ذکر کړی دی د عائشه رضی الله تعالی عنها پر روایت باندې هم دی او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې هم دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی مرفوعا روایت دی چې انسانان به پر ورځ قیامت باندې راجم کړل شي بغیر د پیزار نه بغیر د جامو نه او نه سنت وي عائشه وی رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبر چې دا خلک راجم شي په میدان محشر کې او دا نارینه به میزنانه به یو دا به لغړی او خپې بلخپې به یو ناسونه ته وي نو دا به یو بل ته بیا ګوري نه نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ساده خزی وی داسې وی هغه ورځ دومره سخته ده چې هر یو سړی به مشغول وي دا آیات ورته ولوسته لکل امرئ منهم د هر یو کس لپاره د دیونه یو مجن په عورت باندې شأن یو فکر به یغنی چې دا به مشغوله کړی د بلنه تو بیا خود ته وګوري یا ته بل چاته وګوري ځان له دومره حدیث کې راغلی دا غي سخته بیان شوی ده بعضی خلک به تر د پړکو پورې په خولو کې ډوبي او بعضی خلک به تر د زنګونه پورې ډوبي او بعضی خلک به تر د نامه پورې او بعضی به الی تر قوته تر د مرۍ پورې په خولو کې ډوبي دومره سخته ورځ به ده وی عائشه وی دغه ورځ داسې نه ده چې خلک یو بل ته وګوري الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې اسانه کړي وجوه یومئذین بعضی مخونه په دا ورځ باندې مصبرتون رڼا کوونکي تفسیر مدارک لیکلی دی دا مصبرتون رڼا کوونکی وای اسپار ویل کی رڼا ته مستزاحکتون خنیدون کی وای مستبشرتون خوشاله وای دا خوشاله بولی خان دی بولی او دا مخونه به رڼا ولی کی نو دو وجی ذکر کړی دی تفسیر مدارک وای مزیاتون من قیام اللیل دا هغه چا چې شپې تهجد کړی او دویم من آثار الوضوء چې او دس چا کړی نو یو خدا چې شپې تهجد چا کړی نو الله داغه مخبډی رجت پړقی کی قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دې مونږ تاسو تهجد گزار جوړ کی دا د نیکانو بندگانو صفت دی را په کار دار چې مونږ تاسو د عادت او خوې په ځان کې پیدا کړو واجب پروژه کې نه چې د پښمنۍ د پار را پاسي که پښمنۍ کې څوک یو درکاته سره رکاته کوي اجر او ثواب یې خوشته دي خدا زیات لري خېټې د پار را پاسو مونږ تاسو کنا کرے خېټې د پار نه را پاسون پرې بوزه کې څه چل شوی دی ولی په بوزه کې مونږ بیا جنت ته لاړلو یا په دې بوزه کې الله تعالی او د الله تعالی رضا بیا نشته لري ولی څه وکار دار چې مونږ تاسو په دې باندې ځان عادت کونی. یو تفسیر مدارک لیکلی دی مست مصبرتون معنا ضاحکۃ مستبشرہ مضیئۃ من قیام اللیل د شپې تهجد کړي د مخ پډیر پلقی. او دویم دار چې چا او د سونه ډیر کړي حدیث کې هم د دغه ذکر شوی دی نبی علیہ السلام ای زما امت به غره محجلین وی من آثار الوزوی نا چا چې او د سکړي نو د دې د کمانډامونو چری دا به داسې پړقېږي لکه د راړ پشان دکی د راړ د برق پشان دکی دا پړقېږي دا دومره د خایست وجنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته ویل له وای که څوک دا غواړي چې زما د اندامونو د پړقا زیات شي نو پل یو تل غره ته هغه د دری د اودس د کمانډامونو چې دینو دا د لګ اوګد وینځي دا د لګ زیات کی دا نه چې بیخی د پنسل کرخره پر اخله چې دې زې پر پرز دی وړاندې نه لګ په دې سې وړاندې الله سره کا کنه څه خبره مخ دی وینځر دې پر پرز دې سیم الله سره کا لګ خپې چې بیخی پړکو پر چې کرخره پر اخله مزه ری پټړلې دې نو دا سبا دغه خونه دی چې رنگ کې او دغه تار دی پراخ کله چر دینه وخت ته بره نزی لګي بر کنه د الله پیغمبر وی چې لګي خود سیم نه چې پینسی را پورته کوو به خیدا څنګه پوري زنګنونو پوري نه د دې کې حدیث مقصد دا دی چې او دس پوره پوره او دس وکي اندامونه پوره وینځي کله زیاتی شي نو خیر د کم نشي دا معنی شو دا خو اشاره ته اوس الله تعالی دویم قسم ذکر کوي نو په دې یو قسم کې اشاره شو لاغه چاته چې هغه د قران نه پیدا غیستي لکه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې د قران نه پیدا واغیستله اگر کړون صحابي دی خو لیکین داغي مخبرانه کیا نو دا هغه فرق دی د دوانو خلکو چې اثر داغي بخکره کیږي قیامت پر ورځ باندې چې قران نه پیدا غیستي او جو یوم ایذین او باز مخونو په دا عورت باندې علیها غبره پاغي باندې به دړي غبره ویل کیږي په عربی کې دوړی ته نو دې کې سمانه دا خړ پړ وای باز بچی دی خړ مخی پکې تر حقها پټکړی باغی لره القطره قطره پټکړی باغی لره توروالی بس ګنده مخونه وای مردار او سخا مخونه وای اوس دا څوک دی اولایک دا هغه کسان دی هم الکفره اولایک دا هغه کسان دیو الکفره کافرانو الفجر او نافرمانو دونکو کې فرق څه دی نو الكفراء في حقوق الله تعالى الفجر في حقوق العباد تفسير مدارك لكلي دي او تفسير حدائق الروح والريحان ده ذكر كلي نو الكفراء معنى داره چي ديو انكار كون كيو ده الله تعالى ده حقنا او الفجر ديو چره نقصان كون كيو په حقوق العباد كي ده الله په حقونو كيم كمي كليو او ده بنده په حقونو كيم كمي كليو در دي وجنه چره ده مخبه تكتوري يو بل معنى ذكر كلي ده مپسرينو الکفرا په اعتبار د عقیده سره نو الفجرا په اعتبار د عمل سره عقیده ایم پلیته او عمل ایم پلیته نو بس د پلیته د تورمخې لپاره تورمخې نو بس لنډ خبره ده دا د الله نه شرمېده په دې دنیا کې د الله نه شرمېده بس ګناهونه کول عقیده تباہ او برباد و د الله حق نه ده کو د مؤمنان مسلمانانو د انسانانو د چرګانو د حقوق العباد او نور څومره چې دغه حقونه نه ده کول نو الله تعالی چې په قیامت کې ودده مختکتوري دا سی بای لکه قطع من اللیل مظلمه لکه دا شپی تور ټوټی چې تور غستولی شي د پاسه به ګرد غبار لکه سړی باندې چې دوړی لګیدلی او هغه څه خړ مخې تور مخې الله تعالی دغه سی بای الله تعالی دې مونږ تاسو سپین مخې کی الله تعالی دې مونږ تاسو تور مخونه بچ کی دغه تور مخې د قیامت دغه تور مخې ښه الله تعالی دې مونږ تاسو دغه نه بچ کی